τους παραπλανήσα. Τους παραπλάνησε ο πρωθυπουργός. Αυτό λέτε. Όπως και ο προηγούμενος. Α. Ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 3. Όπως υπάρχουν τα λεφτά. Δηλαδή, τους παραπλάνησε ο Τσίπρας, όπως ο Σαμαράς παραπλάνησε και αυτός από την πλευρά. Όπως ο Παπανδρέου πριν κτλ. Κτλ. Είναι ο Σγουρίδης. Αυτός. Τίμιο. Σε μια παράξενη. Που ήταν και στον Παπανδρέου. Που ήταν και στον Παπανδρέου. Δεν τα λέει έτσι. Και τότε παραπλανήσαμε. Ο Σγουρίδης πηγαίνει σε όποιον παραπλανά. Και όχι τότε παραπλανήσαμε. Είναι διάφορο. Ένα ρηφετό πάει από εδώ και από εκεί. Ναι, το ξέρω. Όλοι αυτοί που βλέπουν καρέγκλα και κοιτάνε από πριν ποιο θα είναι στην καρέγκλα τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό είναι, ναι. Θέλει γνώση αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Όχι τώρα. Πρέπει να είσαι βαθιά Πασόκ μέσα σου, όλα τα κύτταρα εκεί για να κοιτά και να κρίνει με αυτό το κριτήριο. Παρετήθηκε ο κύριος Σγουρίδης. Διαβάζω από χτες το βράδυ. Τι θα γίνει τώρα με το έργο Σγουρίδη? Για λόγους ευτυχίας. Ναι, καλά, έχουν και ευτυχία αυτοί. Θα μείνει στην ιστορία το έργο Σγουρίδη. Θα μείνει, ρε παιδί μου. Ποιο δεν θυμάται το έργο Σγουρίδη? Τι παρακαταθήκη έχει αφήσει πρώτον. Δεύτερον. Την καλύτερη. Έχει γίνει ανάλογη, θα γίνει παράδοση ανάλογη για να συνεχιστεί το έργο. Μην πάει χαμένο. Βέβαια, πάει όχι, αυτά όλα θα γίνουν. Θα ένα άλλο σύντροφο. Το ίδιο ήξερε. Τη αριστερά ή τον Ανέλ. Όλοι είναι άξιοι. Ή του Πασόκ. Θα αναλάβει του Πασόκ μάλλον. Θα αναλάβει έτσι κι αλλιώ ο Σγουρίδη ήταν ο Πασόκ του Ανέλ. Δεν ήταν από τους Πασόκους που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Ναι, εκεί βρήκε στέγη, εκεί βρήκε θέση. Οι υπολογισμοί εκεί οδήγησαν. Και μας είπε εν ολίγης κάτι που λέμε όλοι, ότι είναι απατεώνας ο Τσίπρας. Αυτό δεν να. Λέει. Παραπλάνησε όπως και οι προηγούμενοι. Αλλά άλλο αν το λέμε εμείς. Και μετά η δήλωση μετά είναι παρανόηση. Πώς γίνεται αυτό παρανόηση. Τι παρανοούσα. Αυτό που λένε μετά ότι έχει γίνει παρανόηση. Το είπε για καλό. Παραποιήθηκαν τα λεγόμενά μου. Ήταν καλό παράδειγμα ότι καταρχήν το την έβαλε ίδια με τον Ανδρέα. Είπε και άλλα, δεν είπε. Ποιο Παπανδρέου εννοούσε όμως? Το Γιώργο ή τον Ανδρέα? Το Γιώργο. Τα λεφτά υπάρχουν, είπε το Γιώργο. Α, το Γιώργο. Το Γιώργο. Έστω. Το γιο του Ανδρέα. Η μέρα σήμερα έχει είδηση στον Παντελίδη. Αυτή είναι η είδηση που υπάρχει και παίζει και επισκιάζει γενικότερα. Είναι μια. Δυσάρεστη. Σοβαρή, δυσάρεστη έτσι κι αλλιώς και πειράζει και ακόμη και ανθρώπους που δεν ήταν φαν της μουσικής της συγκεκριμένης ή του τρόπου διασκέδασης του συγκεκριμένου. Νέο παιδί, ανερχόμενο, όλα καλά, δόξα, χρήματα, αναγνώριση, μόνος του ξεκίνησε. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πώς ξεκίνησε γενικότερα. Από το ίντερνετ, ναι. Πολύ αγαπητός σε πολύ κοινό, κόσμο. Αγαπητός. Σε μεγάλο κοινό, πολύ αγαπητός. Τραγικό. Να. Το περιστατικό, δυσάρεστο, δεν το συζητάμε. Αναδιευκρίνιστα τα αίτια, ταχύτητα, μέθη, κανείς δεν τα ξέρει ακόμη, είναι πολύ νωρίς έτσι κι αλλιώς. Έβλεπα και πριν εκεί τα πλάνα που έχουν στήσει τα κανάλια από πάνω, φαντάζομαι τι έχει να γίνει τώρα. Το καλά, Twitter, έχουν πάρει μπρος όλα αυτά τα. Θα σκυλεύσουν όσο μπορούν. Όσο μπορούν εκεί στα social media και καλά στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου. Καλά στα social media τα αστεία που γίνονται στα social media. Και τα άλλα. Στα media τα άλλα εκεί τι θα. Και τα social media. Η μάνα, πείτε μας. Η μάνα, εντάξει, θα γίνουν όλα αυτά. Τα κλασικά όλο τέτοια. Τα κλασικά θα γίνουν δυστυχώς. Αλλά και τα social media που και καλά στο πλαίσιο της ελευθερίας. Ειδικά για νεκρούς, γράφουν αμέσως οτιδήποτε. Είναι ένα θέμα τώρα. Για αυτούς που τα γράφουν, ο νεκρός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά τι νόημα έχει και τι ενδιαφέρον για νεκρούς και για πόνο ανθρώπων, γιατί έχουν μείνει πίσω άνθρωποι που πονάνε αυτή τη στιγμή. Να πέσει κανείς και να διαβάσει όλα αυτά. Το κάνουν συνέχεια, δεν το κάνουν μόνο τώρα. Ήδη έχουν αρχίσει. Τέλος πάντων, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, μέχρι εκεί φτάνει το γούστο του, η αισθητική του, η συνείδησή του και οτιδήποτε. Αυτά συμβαίνουν. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα να συμβαίνουν σε όποιον. Δηλαδή, είναι σε όποιον νέο παιδί 32 χρονών, τώρα όπως και να έχει. Ναι. Εννοείται. Οπότε ο Σγουρίδης. Λοιπόν. Ως πιο ανάλαφρο θέμα είναι ο Σγουρίδης. Στα soft. Πάμε στα soft. Που είπε ότι ο Πρωθυπουργός παραπλάνησε. Δεν είπε μόνο αυτό. Καταρχήν, ακούσουμε όλη τη δήλωση, τη συνέντευξη όπως την έδωσε. Ακούσουμε όλη τη συνέντευξη του Σγουρίδη. Όχι, το απόσπασμα το συγκεκριμένο, γιατί είπε κι άλλο ο Σγουρίδης ως γνήσιος Πασόκος. Τι υπουργός ήταν ο Σγουρίδης? Υποδομών αναπληρωτής. Ναι, έχει κάνει υποδομές. Δεν πρέπει να φύγει. Δεν πρόλαβε να δείξει το έργο του από το Σεπτέμβριο έγινε. Τουλάχιστον να έχει συνέχεια το κράτος και το έργο. Φαντάζομαι δεν ναι, είναι θα τώρα έχει. Είναι καλά, καλά να λέμε εμείς ότι παραπλάνησαν, να το λένε και μόνοι τους. Οι υπουργοί οι οποίοι στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση είναι υπουργοί. Τι ήθελες να προεδεύονται μεταξύ του, δεν θα ήθελες να. Είπε και άλλο Σγουρίδης ότι αν πει την αλήθεια στο λαό δεν σε βγάζει. Ο λαός θέλει παπάντζα. Οι πολιτικοί δυστυχώς δεν κρίνονται από αυτά που κάνουν, αλλά κρίνονται από αυτά που έλεγαν. Αγαπητέ μου Παναγιώτη Σγουρίδη, για να σε ψηφίσει κάποιος πρέπει πρώτα να του πεις πέντε πράγματα. Όταν του τα λες και τον πείθεις και την επομένη κάνεις άλλα από αυτά που τον έπεισες για να σε ψηφίσει, δηλαδή να μην υπάρχει αντίδραση, τι θέλετε επιτέλους? Ας πάμε σε μια πολύ έτσι, αφού την πάτε ρεαλιστικά τη ζήτηση. Είμαι ρεαλιστικά θα την πάω. Πώς θα την πάω, αγαπητέ μου. Η κότα ή τα αυγό. Και καλά τώρα, δηλαδή τι θέλετε τώρα. Σας λέω λοιπόν, συγγνώμη. Αν δεν τον τάξει, αν δεν τον τάξει, δεν σε ψηφίζει. Όταν σου μιλάει κάποιο ορθολογιστικά, ναι. Δεν είναι καλό. Τώρα εσείς είστε παλιά καραβάνα, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είστε πολύ παλιά καραβάνα τώρα. Επειδή είμαι παλιά καραβάνα, ναι. Επειδή είμαι παλιά καραβάνα και επειδή δεν φίδομαι των λόγων μου, ακριβώς. Πρέπει να πούμε κάποια στιγμή την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, τους παραπλανήσα, τους παραπλάνησε ο Πρωθυπουργός, αυτό λέτε. Όπως και ο προηγούμενος. Α. Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3. Όπως υπάρχουν τα λεφτά. Δηλαδή, τους παραπλάνησε ο Τσίπρας, όπως ο Σαμαράς παραπλάνησε και αυτός από την πλευρά. Όπως ο Παπανδρέου πριν και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως ο Παπανδρέου. Εξομοιώνει έναν Τσίπρα αριστερό με έναν Παπανδρέου σοσιαλιστή. Και με έναν Σαμαρά δεξιό, μακροδεξιό για την ακρίβεια. Όχι, με το Σαμαρά είναι χοντρό. Αυτό σοσιαλιστής κάνει, και ο Τσίπρα, σοσιαλιστής είναι. Ο υπουργός εδώ και λέει βεβαίως ότι ο κόσμος, αν δεν του πεις ψέματα, ο ορθός λόγος δεν πιάνει στον κόσμο. Έχει και ωραία εκτίμηση. Περίμενε. Ψέμα είναι αυτό. Δεν είναι όλος ο κόσμος. Α, όχι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων παρόλα αυτά δεν θέλει λίγο. Δεν καταλαβαίνουν αυτού. Γιατί... Τσίπρα τι θέλανε, παπάτζα δεν θέλανε. Αυτοί οι τύποι τέτοιου τύπου βουλευτές εκλέγονται από τέτοιους που θέλουν παπάτζα και δεν έχουν δει και παραπέρα. Υπάρχει και ένας μικρότερο κομμάτι κόσμου που στέκεται στον ορθό λόγο, βλέπει επιχειρήματα, διαβάζει τα προγράμματα, εκτιμάει ιδεολογικά πλαίσια αν έχει κάποιος, αρχές και όλα αυτά. Υπάρχουν και αυτοί. Βέβαια δεν ψηφίζουν Σγουρίδη. Και δυστυχώς. Δεν θα ψηφίσουν και Τσίπρα. Και δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Και δεν βγάζουν δυστυχώς δεν είναι τόσοι. Κυβερνήσεις, αλλά λούζονται τις κυβερνήσεις που βγάζουν. Έτσι, δημοκρατία θέλεις. Να ξέρεις πάντως. Δεν θέλεις δημοκρατία. Εγώ όχι. Ναι. Να πας με τον Άδωνη που θέλει χούντα. Δεν θέλει χούντα ο Άδωνης. Τι θέλει, τα άλλαξε. Είναι στην Νέα Δημοκρατία, είναι αντιπρόεδρος του αστικού κόμματος. Δεν ξέχασα, έγινε στροφή στο κέντρο. Μα είναι κεντρό κόμμα. Και όπως είπε ο Δένδιας, θέλουν το μεταξά να το μην τον πάρει Χρυσή Αυγή το κεντρό κόμμα Νέα Δημοκρατία. Ο Σγουρίδης λοιπόν είπε και κάτι άλλο που έχουμε καιρό να το ακούσουμε, κάνα δήμερο, από ΣΥΡΙΖΕΟ βουλευτή υπουργό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πει ψέματα. Στις 20 Σεπτεμβρίου ήταν εκλογές στις οποίες ο ελληνικός λαός ήξερε τι ακριβώς θα έπρεπε να γίνει για να μπορέσει η χώρα να παραμείνει στην Ευρωζώνη, να παραμείνει στο ευρώ και να αντιμετωπίσει θωρακιζόμενοι τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον. Στη φάση αυτή λοιπόν. Αυτή η κυβέρνηση δεν είπε ψέματα. Είπε την αλήθεια. Μπράβο! Αυτή η κυβέρνηση δεν είπε ψέματα. Είπε την αλήθεια. Νομίζω πρέπει να λένε από εδώ και πέρα είναι η μόνη κυβέρνηση που είπε την αλήθεια. Και αυτό θα ήταν ωραίο. Θα το πούνε. Και αυτό θα ήταν. Έτσι όπως πάει και εξακολουθεί να τη λέει. Έτσι όπως πάει, νομίζω αυτό θα ακουστεί. Είναι σαν αγκομενικά. Θα μπορούσα να το πει ότι δεν είπα ψέματα, αλλά δεν είπα όλη την αλήθεια. Είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, είπα την αλήθεια, αλλά όχι όλοι. Ναι, έχουν βρει το επιχείρημα. Κατά συνθήκη ψέματα. Ότι εμείς πέρυσι είπαμε αυτά το Γενάρη. Τα παλέψαμε, δεν μπορέσαμε, αλλα τον Ιούλιο δεν σας είπαμε αυτά. Είπαμε, ναι, φέραμε το μνημόνιο. Είχαμε μνημόνιο, τα ξέρατε. Ναι. Είχαν ξεπεί. Είναι ωραίο που στα στρίβει όλα τα προηγούμενα. Και η Θεανότητα δεν το έχει κάνει. Όλοι. Και ο Κουρουμπλής το έκανε. Είναι ωραίο που στα τρίβουν στα μούτρα. Και ο Μπαλάφας το χαίρομαι. Ναι, από μία άποψη. Ναι. Λογικό είναι για αυτούς να συμπεριφέρονται και να σκέφτονται έτσι. Δεν ξέραν όμως ότι θα έρθει 20 Ιουλίου. Όταν πέρυσι έταζαν. Είναι ένα κομβικό ερώτημα. Όταν έταζαν όλα αυτά με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τα πάντα δηλαδή, 13η συντάξη, αύξηση μισθών, δεν ήξεραν ότι δεν θα. Μες στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό επιτρεπτό. Δεν μπορεί το ήξεραν. Να μην το ήξεραν. Μπορεί να μην είχαν ενημερωθεί αν αναλόγως. Το ήξεραν, είναι ηλίθιοι. Φταίνει προηγούμενοι, δεν του ενημερώσαν σωστά. Ναι, αν το ήξεραν. Δεν είναι αδίστακτη και επικίνδυνη. Είναι λίγο. Κομματάκι. Ηλίθιοι, αδίστακτη και επικίνδυνη. Γιατί μας το λανσάρουν ως άθλο ότι πήγανε στην 20η Ιουλίου, διαπραγματεύτηκαν και τελικά έφεραν αυτό που έφεραν. Ενώ θέλαν να φέρουν κάτι άλλο. Εγώ που ξέρα από πριν ότι θα φέρουν αυτό. Δεν είναι όταν αυτό. Λέω εγώ. Όχι. Πολλοί κόσμος. Ναι, αλλά μπορεί να ήταν κακοτυχία. Τι κακοτυχία. Αλλιώς να τα είχαν υπολογίσει. Το Γενάρη πέρσι λέγαμε ότι εκεί θα φέρουν. Πόνταρες κι εσείς στη χρεοκοπία της χώρας. Είχαμε μοντάρει το τρίτο Τζίπρα να λέει θα φέρω τρίτο μνημόνιο. Από το Γενάρη το κάνουμε. Εκβιασμός ήταν. Τι εκβιασμός ήταν. Πού πας, όταν πας εκεί θα σε εκβιάζουν. Όχι. Έχεις τα λεφτά σου έξω. Έχεις τα λεφτά σου έξω. Έχεις όποιος λέει τέτοια τα λεφτά του έξω, ναι. Ποια λεφτά. Έχεις παίξει κατά της χρεοκοπίας της χώρας με τον Γεωργάκη του Παπανδρέου και τα αδέρφια του. Ποιανού. Κάτι δεν κάνανε. Ο Καμένος τα λέγει. Καμένος. Και όταν ερχόταν στην κυβέρνηση τα αποκάλυπτε ο Καμένος. Ναι, αλλά τώρα έχει τον ΝΑΤΟ. Παίρνει τον ΝΑΤΟ τώρα. Δεν τον είχε τρέξει νομίζω ο Αντρίκος. Ναι, τον είχε τρέξει. Νομίζω είχε κερδίσει. Κάτσε να κλείσουμε το θέμα Σγουρίδη. Γιατί. Ο Αντρίκος ήταν ο Νίκος. Δεν θυμάμαι όλοι. Ένας Παπανδρέου τώρα. Ο ίδιοι είναι όλοι. Όχι, ο Γιώργος εξαιρείται. Δεν είναι όλοι. Οι άλλοι είναι οι ίδιοι. Τι αφορισμός. Να κλείσουμε με το Σγουρίδη γιατί είπε και για τη 13η σύνταξη. Το παράλληλο πρόγραμμα, όπως ξέρετε κύριε Μηταράκη, ήδη για Παρασκευή ή Σάββατο, αυτά τα μέτρα τα οποία. Το παράλληλο είναι... πρόγραμμα θα φέρει τη 13η σύνταξη, θα αυξήσει συντάξεις, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Τι θα κάνει στο μέσο Έλληνα αυτό το παράλληλο πρόγραμμα? Είναι ένα πυροτέχνημα. Καταρχήν το οποίο, 13ο, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για το μέσο Έλληνα. Η 13η σύνταξη δεν υπόθηκε την 20 Σεπτεμβρίου. Δεν υπόθηκε. Δεν υπόθηκε στις εκλογές 20 Σεπτεμβρίου. Από τους ΑΝΕΛ. Είχε, όχι, από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ξεϋποθεί όμως. Δηλαδή πήγαμε στις εκλογές Σεπτεμβρίου λέγοντας, θυμάστε να λένε ΣΥΡΙΖΕΙ, όσα σας είχαμε πει για τη Θεσσαλονίκη δεν ισχύει τίποτα. Απολύτως τίποτα και θα μειωθούν συντάξεις. Είχε πει αυτό. Δεν έτυχε να το ακούσω εγώ. Δεν έτυχε εσύ. Αλλιώς το έχουν πει αυτοί παντού. Κάθε μέρα τους ακούμε 24 ώρες το 24ωρο. Είχαν πει θα μειώσω συντάξεις. Θα βάλω, αυξήσω φορολογία και εισφορές στα ασφαλιστικά. Εσύ λέει, ρε παιδί μου, έφερα μνημόνιο. Δεν ούτε αυτά πρέπει να τα πω. Ο Σταθάκης το πρωί επιβεβαίωσε σε δημοσίευμα των νέων σήμερα, αυξάνεται η έκτακτη εισφορά από 8 στο 10%. Και αφού το είπε γρήγορα, λέει μετά, όμως δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Άνταξ. Το είπε ξεκαθάρισε. Ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ναι, και δεν θα έχει για ένα μήνα πριν. Ναι, και ναι. Πάλι με φόρους. Πάλι φόρους. Πάλι εδώ με φόρους με καιρούς, πάλι δικά πάλι μας φόρους. Δικά μας δεν είναι. Δικά τους πάλι δικά μας δεν είναι. Είναι δυνατόν εδώ που έχει έρθει με φόρους πάλι να προσπαθεί να ανέβει όλη αυτή η ιστορία? Και ενώ είχαν πει υπάρχει ότι δεν θα βάλουν στιγμή. Φόρους. Υπάρχει λίπος. Υπάρχει, αντέχουμε ακόμα. Ποιος αντέχει? Δώσε, έχουμε να δώσουμε. Να δώσουμε. Να δώσουμε λοιπόν. Αν δεν βάλουμε όλη πλάτη ή πιο κάτω λίγο. Ό,τι πλάτη, έχει ο καθένας και μπορεί να δώσει, θα δώσει. Αυτοί ήρθαν για να μην κάνουν τέτοια. Να θυμίσω. Και το Σεπτέμβρη και με αυτά που μας λέγανε το Σεπτέμβρη. Έτσι λέγανε. Εντάξει. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, ειδική όπως κάθε Πέμπτη. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα που να τα βλέπουμε εμείς, είτε μέσω κινητού, real γράφετε, κενό, ό,τι θέλετε στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Και στο Twitter σας βλέπουμε και στο Facebook σας βλέπουμε. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και τώρα πατάει το κουμπί για διαφημίσεις. Εμπρός, όλοι στον αγώνα, ετούτοι θα πουλήσουνε και το Παρθενώνα. Πουλάνε το λιμάνι, πουλάνε το νερό, σε λίγο θα πουλήσουνε το πύργο το λευκό. Είναι Έλλη μενεργάτες της Θεσσαλονίκης και τα συνθήματά τους όπως τα φώναζαν χθες. Αν δεν έχουν πουλήσει τον πύργο του Λευκό, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό, δεν ξέρω. Κοίτα, δηλαδή, ο Στέργιος ο Πιτσιόρλας. Βλέπω ότι. Δεν τον ξέρει, είσαι μικρός. Ο Στέργιος ο Πιτσιόρλας είναι στο Ταϊπέ, εδώ ο πρόεδρος εκεί, διευθυντής, πώς λέγεται ακριβώς. Είναι αυτός που πούλησε το λιμάνι, ενώ ο Δρίτσας έλεγε ότι θα πουληθεί το 67%. Έχουμε βάλει εδώ δηλώσεις, κωμωδία. Εγώ θυμάμαι το. Είναι τώρα με κοστούμι γυρίζει ο κύριος Πιτσιόρλας. Αν νόμιζα ότι θυμάσαι την παρέτηση Δρίτσα. Θα σου πω, όχι, δεν υπάρχει. Ποια παρέτηση Δρίτσα? Ποιος έχασε το φιλότιμα το βρει ο Δρίτσας? Λοιπόν, εγώ θυμάμαι το Στέργιο το Πιτσιόρλα που τώρα είναι στο Ταϊπέδι και ξεπουλάει δημόσια περιουσία, σκοτώνει ασημικά και οτιδήποτε. Να είναι από αυτούς τους Σιριζέους του 4% με ζιβάγκα, με μούσια. Α, τους πάλιους, με κατσαρόμαλι. Μπράβο, αυτό το πολύ παλιό όμως το κατσαρόμαλι. Και να βγαίνει ήταν από τους κλασικούς εκπροσώπους της πολιτικής γραμματείας, του παλιού συνασπισμού. Κύρκος. Της ΕΑΡ. Μπράβο, ναι, και ποιος και ο Κύρκος ήταν δεξιός μπροστά του. Πιο πέρα ήταν. Και θυμάμαι να βγαίνει στα παράθυρα τότε και βλέπω τώρα πρόεδρος του ΤΑΙΤΠΕΔ και να τα ξεπουλήματα και να η. Ξεπουλήματα τώρα. Ξεπούλημα το λέω εγώ. Έτσι, το λέω όπως το έλεγε ο ίδιος. Εγώ λέω κρατάω του ΣΥΡΙΖΑ την παλιά του συνασπισμού, την παλιά τέτοια. Φρασιολογία. Ξεπουλήματα τα λέγαμε. Το ξέρουν όλοι μέσα τους ότι είναι ξεπουλήματα. Αν τους ρωτήσεις, θα σου βρουν μια απάντηση, δικαιολόγηση ότι και καλά το κάνουμε για να μείνουμε στην Ευρώπη. Αυτό που μένουμε στην Ευρώπη και δεν θα μείνει τίποτα τελικά από Ελλάδα στην Ευρώπη είναι που δεν θα υπάρχει και Ευρώπη για να μείνουμε. Είναι πολύ συγκλονιστικό και πάρα πολύ όμορφο. Καλό ή κακό αυτό δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Βγαίνει λοιπόν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης. Καμία σχέση με το ιστορικό όνομα της αριστεράς, του Κομμουνιστικού Κόμματος δηλαδή, γιατί σαν σήμερα έχει μια επέτειο. Προσφάτως. Τι αποκατάσταση, τι επέτειο. Σαν σήμερα το ακριβώς αντίθετο. Τον διαγράψανε από την Κεντρική Επιτροπή. Θα σας τα πω μετά τα σαν σήμερα. Βγαίνει λοιπόν ο Ζαχαριάδης που βγαίνει στα παράθυρα, είναι του ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ Ζαχαριάδης, ένας συμπαθής τύπος εκεί με τα γυαλάκια κτλ. Και λέει το εξής. Όλοι όμως κατανοούν ότι μια Ελλάδα σταθερή, μια Ελλάδα η οποία αφήνει πίσω της την ύφεση και μπαίνει σε ανάπτυξη. Πού φαίνεται ότι αφήνουμε πίσω μας την ύφεση και περνάμε στην ανάπτυξη? Όλοι οι μακροοικονομικοί δείχτες δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί. Υπάρχουν θετικές ειδήσεις που δεν σας τις λέει ο Ζαχαριάδης που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Σας τη λέει για παράδειγμα η Standard & Poor's. Σας το λένε οι εκθέσεις. Πού φαίνεται αυτό στην οικονομία, γιατί κάτι τέτοιο μας έλεγε και ο κύριος, στα μακροοικονομικά μεγέθη φαίνεται. Έτσι λοιπόν, ο αριστερός επίσης, αυτή η λέξη πόσο έχει βασανιστεί με αυτούς τους τύπους, μας είπε μόλις, σας είπε μόλις ότι πάμε καλά. Και αν δεν το βλέπετε εσείς, όπως το ρωτάει ο Παπαδόπουλος, το βλέπει Standard & Poor's. Τι σημασία έχει αν δεν το βλέπετε εσείς. Κάτι τέτοια δεν λέγανε και οι προηγούμενοι. Οι αξιολογίες κάνουν κομμάτι. Ναι, ναι, αλλά κάτι τέτοια δεν λέγανε και οι προηγούμενοι. Και βγαίνανε και οι ΣΥΡΙΖΕ και όλοι οι άλλοι και τους λέγαμε αυτά τα λένε τα χαρτιά, οι εταιρείες, οι οίκοι αξιολόγησης. Σημασία έχει και λίγο η ζωή. Και λέει όχι, το λένε οι οίκοι. Εντάξει. Τι εντάξει. Οι οίκοι δεν κάνουν κουμάντο έτσι κι αλλιώς. Τι σημασία έχει. Πάτος λέγεται άλλο. Αυτό. Στην καθομιλουμένη λέγεται πάτος. Και χωρίς πάτο αυτός ο πάτος. Δηλαδή κάθε μέρα αυτοί αυτοξευθυλίζονται με μοναδική ταχύτητα. Δεν τους προλαβαίνουμε ούτε εμείς. Ωραία, ρε Θυμίου, και να έρθουν οι άλλοι. Δηλαδή αυτό που στηρίζει το Μητσοτάκι εμέσως τόσο καιρό αυτό, δεν σου μιλάει κανείς, αλλά κρατιέμαι κι εγώ. Και θα έρθουν οι άλλοι, θα φέρουν και μνημόνιο. Και να έρθει ο Κυριάκος. Τι θα και φέρει ο μνημόνιο, ε? Ότι τι θα φέρει ο Κυριάκος. Ναι, αυτό λέω. Α. Ότι τι έφερε τούτος. Αυτό έφερε ο μνημόνιο για να το σκίσουμε. Αν είχε χιούμορ, πρέπει να βγει τώρα να κάνει την δηλώση του τύπου. Άμα βγω, θα σκίσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο. Και μετά θα πει κι αυτός, εγώ παιδιά είχα τέτοια πρόθεση. Κυριάκος, ναι, σοβαρός δεν έπαιτε. Τι είναι ο Κυριάκος. Σοβαρός ο Κυριάκος. Μητσοτάκης είναι. Πόσο σοβαρό μπορεί να είναι ο Μητσοτάκης. Έχουν λοιπόν καλή βιτρίνα σοβαρού αυτή. Η Μητσοτάκη. Έχουν καλή βιτρίνα σοβαρού μετά λίγο. Είναι εκεί. Τι φέρουνε. Είναι η μοναδική περίπτωση που η σοβαρότητα δεν αποδεικνύει και κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι απαραίτητο προσόν για όλα τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1957 συνέρχεται στη Ρουμανία η 7η πλατιά ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, κατά την οποία καθαιρεί τον Νίκο Ζαχαριάδης από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ διαγράφεται και από μέλος του ΚΚΕ. Από τη διαδικασία βγαίνει ενισχυμένος, όπως λέει εδώ το Wikipedia, ο Κώστας Κολυγιάννης, μετέπειτα γραμματέας. Σαν σήμερα λοιπόν, αυτή η ιστορική στιγμή για το κομμουνιστικό κίνημα της χώρας μας. Για τους ακροατές που τους αρέσουν αυτά, ανατρέξτε περισσότερα να βρείτε. Να μείνουμε στην αριστερά. Αδερφός Άδωνη. Ξέρετε τι έχει πάθει η Ελλάδα. Εγώ προσωπικά έχω περάσει τη μισή μου ζωή στο να προσπαθήσω να πείσω τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μου, για το πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι η αριστερά. Δυστυχώς δεν το έχω καταφέρει ούτε στους πιο κοντινούς μου φίλους. Αυτό έχει το δράμα. Δεν πείθει ο Λεωνίδας. Δεν πείθει ο Λεωνίδας. Δεν πάει καλά. Φαντάσου τους κοντινούς του φίλους και τον ίδιον. Εδώ έχουμε δύο αστεία. Και συμβαίνει αυτό. Καταρχήν, όλοι αυτοί που μάχονται τον κομμουνισμό του ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι αστεί γιατί το λένε με ένα ύφος. Και δεύτερον, θεωρούν το ΣΥΡΙΖΑ αριστερό και κομμουνιστικό κόμμα. Ας πούμε. Είναι δύο αστεία σε ένα. Και αυτό γίνεται εδώ κανένα δίχρονο, τρίχρονο. Και κάποιοι αυτή τη μερίδα, του λέει η Γεωργιάδη, που το λένε επί τούτου για να κάνουν ευρύτερη ζημιά στον κομμουνισμό και στην αριστερά. Δεν νομίζω να το λέει επίτηδες ο συγκεκριμένος που ακούσαμε. Επίτηδες δεν το λέει, μπορεί, απλά είναι επηρεασμένος από τον άλλον. Ο Άδωνης, σου λέει τι λέει ο Άδωνης, πιάνω, να σου πω κι εγώ την παπάτσα. Και είπε εδώ ότι είναι κάτι κακό η αριστερά, αλλά δεν έχει καταφέρει να πείσει κανέναν φίλο του. Που αν το ρωτήσεις γιατί, δεν θα σου πει ακριβώς επιχείρημα. Δεν έχει καταλάβει, αλλά δεν βαριέσαι. Δεν είναι η εποχή των επιχειρημάτων όπως ακούς. Όχι. Δεν είναι. Μόνο ο άλλος αδερφός τα έχει με την Πέπτη Τσεσμελή ακόμα ή όχι. Δεν θέλω να μπερδέψω προσωπικά. Ο Μεσαίος. Ο Μεσαίος είναι άλλος. Νομίζω. Ούτε εγώ ξέρω. Α, μπορεί να είναι ο τρίτος. Ναι, δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ. Δεν τα παρακολουθώ. Ναι. Άσε προσωπικές αναφορές. Δεν προσωπικές αναφορές. Δεν πιάνουν τώρα τελευταία. Για την ευγενία, γιατί λέμε. Τι λέμε για την ευγενία. Το ένα καλή μουσουργός. Το λέμε, μουσουργός το λέμε. Αυτό συνθέτει τι είναι εκεί ακριβώς. Ένα βινίλιο όλοι το έχουμε σπίτι μας. Ευγενία. Και πού το έχεις αυτό το βινίλιο. Το φορά κάθε τόσο. Νόμιζα δίσκο. Τι δίσκο καλέ, ότι έχει και δίσκο βινίλιο. Δεν ξέρω, σε έχω ικανό για πολλά. Να συνεχίσουμε με Λεωνίδα, γιατί αυτό που είπε για την αριστερά το τεκμηριώνει με επιχείρημα. Α, ναι. Έχετε δει εκείνο το επεισόδιο του Καραγκιόζη που είναι το Φίδι, ο Μέγας Αλέξανδρος, το καταναλωμένο Φίδι, και λέει ο Καραγκιόζης το παιδί του, έλα Αμερικόγκο, πού πας, λέει ο μπαμπά, πάω στο φίλο μου τον Νικολάκη. Όχι, του λέει, δεν είναι ο Νικολάκης, το Φίδι είναι. Όχι, λέει, είναι ο φίλος μου ο Νικολάκης. Δεν ιστορία έχει πάθει και η Ελλάδα σήμερα. Πηγαίνει φουλ αριστερά, φουλ αριστερά. Ρε, του λες, είναι Φίδι. Όχι, είναι ο φίλος μου ο Νικολάκης. Αφού είναι ο φίλος σου ο Νικολάκης, κάτσε εκεί και φάτο. Το Φίδι, το Φίδι. Τι έπαθε ξαφνικά. Τίποτα. Το Φίδι είναι. Έπεσε δίνει, Καραγκιόζη έτσι. Δεν ξέρω, δίνει παραδείγματα, επιχειρήματα για να πείσει στον κόσμο ότι πρέπει να προσέχει τι θα κάνει. Μα. Αυτό ναι. Κάνει ό,τι μπορεί και ο Λεωνίδας. Στη μάχη κατά της αριστεράς. Τη μεγαλύτερη ζημιά και τη μεγαλύτερη μάχη κατά της αριστεράς την κάνει η αριστερά. Δεν έχει ανάγκη. Δεν χρειάζεται. Γιατί... Όλοι αυτοί κάθονται και λένε: κοιτάξτε τι κάνουν, τι είπαν ότι θα κάνουν, πώς συμπεριφέρονται, ποιοι αυτοί. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Πάντως Φίδι την άλλη πλευρά δεν λέμε. Δηλαδή τα μπερδεύει και αυτούς λίγο. Δεν έχει σημασία. Αυγό του Φίδιου ο και αυτά, δηλαδή, σε αυτά που είναι πιο φύλα προσκυμένος. Η άλλη πλευρά είναι καλή. Ναι, ναι, οπότε μου στείλαν εδώ ένα μήνυμα, είναι λίγο μεγάλο, αλλά μπορώ λίγο κάτι μικρό για τα όσα γίνονται στην Πάτρα. Πάτρα, δήμαρχος Πελετίδης. Κόκκινος. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Πήρατε ένα δήμο, το κάνατε θέμα τώρα σιγά, καημένε. Τι έχει κάνει εκεί. Αυτός δεν έχει μνημόνιο, δεν εφαρμόζει μνημόνιο. Δεν έχει φόρους. Δεν έχει δημοτικά τέλη. Υπάρχει ένα κείμενο, δεν ξέρω ποιοι το έχουν. Δεν πεινάνε τα παιδάκια στα σχολεία. Λένε εδώ. Εκτές ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στην πόλη της Πάτρας με την Κομμουνιστική Δημοτική Αρχή να οργιάζει σε βάρος φιλελεύθερων συναισθημάτων και αξιών της εποχής. Η αχαϊκή πρωτεύουσα βρίσκεται πλέον υπό σοβιετική κατοχή κτλ. Ο κομμουνιστής Πελετίδης συνεχίζει. Αφού εξασφάλισε ημερήσια διατροφή για όλους τους απόρους πολίτες της Πάτρας. Έσχος. Σε λάθος εποχή. Αφού έδωσε εντολή να γίνεται κατοίκον διανομή δωρεάν φαγητού σε όσους δεν μπορούν λόγω ηλικίας ή αναπηρίας να μετακινηθούν από τα σπίτια τους. Αλλά και την πιάτσα. Έσχος. Αφού καθιέρωσε από φέτος καθημερινό κολατσιό για κάθε μαθητή των σχολείων της πόλης, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Βρε αντέχουνε άστα. Έσχος. Αφού μείωσε τα δημοτικά τέλη για τους δημότες της Πάτρας και αύξησε τα τέλη για τους μεγαλοϊδιοκτήτες. Άκου πώς χτυπάει την μεγαλοϊδιοκτησία. Αφού έδωσε σε απόρους. Σαν το ΣΥΡΙΖΑ και αυτός. Χτυπάει τους μεγάλους. Ακριβώς όμως. Αυτό τόση ώρα το διαβάζω, μου θύμισε το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού. Γιατί οι εφοπλιστές στενάζουν κάτω από τη φορολογία. Με αυτή την έκτακτη σφορά που βάζει ο Σταθάκης, πρώτοι εφοπλιστές θα πληρώσουν. Ποιος θα στενάξει. Ποιος και μετά εμείς. Συνεχίζω το κείμενο για την Πάτρα. Βεβαίως. Αφού έδωσε σε άπορους την εκμετάλλευση ελαιόδεντρων. Ξέρεις, τα εκμεταλλεύουν, ήταν κάτι ακαλλιέργητα εκεί και τα έδωσαν να τα εκμεταλλεύονται οι. Πακιστανοί. Όχι, οι φτωχοί της Πάτρας, οι άποροι της Πάτρας. Αφού, αφού καθιέρωσε δωρεάν θερινό πρόγραμμα του Δήμου Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδάκια 9 έως 14 ετών, επιχειρεί τώρα να αλλάξει και το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας με χωματουρικές εργασίες κτλ. Κτλ. Όλο αυτό. Σοβιετία, αυτό το χιουμοριστικό υπάρχει στον Πογιόπουλο σήμερα. Έγραψε ο Μπογιόπουλος χειμώνα. Όχι, δεν το έγραψε. Όχι, μόνο ο Μπογιόπουλος, τι να γράψει. Μα είναι εδώ. Ο Μπογιόπουλος το δημοσιεύει σήμερα. Μου λέει ο Μπογιόπουλος το δημοσιεύει. Άθλιε, με λέει άθλιο. Το βρήκα από αλλού, αγαπητέ συνάδελφε, αλλά αφού το δημοσιεύει και εσύ, να το πούμε το δημοσιεύει. Άθλιε, λέει ο Μπογιόπουλος. Ναι, με είπε άθλιο. Τιμή. Τιμή. Είναι τιμητικό. Σάστησα για βάλει... μια στιγμή ότι έγραψε χιουμοριστικό Μπογιόπουλος. Τέλος πάντων. Το κυκλοφορούν στην Πάτρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Το κυκλοφορούν στην Πάτρα αυτό. Οπότε γενικώς τα όσα γίνονται εκεί έχουν ένα ενδιαφέρον και σκεφτόμουν προχτές αν. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά που γίνονται εκεί δεν έχουν θέση στα μέσα ενημέρωση, τα αθηναϊκά. Ένας Δήμος κάνει κάτι ιδιαίτερο. Έδωσε συσίτιο κολατσιό σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Καλά, δεν νομίζω το πρωινό. Ο Δήμος το κάνει για αυτό το λόγο. Όχι, εννοείται. Το αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο. Λέω τώρα στα μέσα ενημέρωση τα αθηναϊκά, δεν έχει λίγο χώρο όλο αυτό το ιδιαίτερο που γίνεται στην Πάτρα. Και δεν έχεις απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Εγώ δεν έχω. Ο Μπουτάρης φοράει την κάλτσα. Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης φορούσε μια κάλτσα μια φορά. Θυμάσαι, όπως μια παράξενη κάλτσα, μια χρωματιστή. Πέρα από αυτό, είχε το παπούτσι, ανέβηκε λίγο το παντελόνι και είχε μια ριγέ κάλτσα, δεν θυμάμαι. Και έγινε θέμα παντού. Δεν είναι θέμα αυτό. Πώς δεν είναι θέμα. Δεν είναι είδηση. Που είναι δήμαρχος και ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης, αν φτερνιστεί. Σιγά τι έκανε ο Πελετή, ταυτονόητα έκανε. Αν φτερνιστεί ο Μπουτάρης. Όχι, ταυτονόητα έκανε. Ταυτονόητα απλά έκανε. Δεν γίνεται αλλού. Ταυτονόητα γίνεται πουθενά αλλού σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Πουθενά όμως αλλού. Και ή προσπαθούν και κάποιοι άλλοι δήμοι. Την κάλτσα του Μπουτάρη την έχουμε με τις ώρες. Στις εκπομπές. Αυτά που είναι και πολύ σημαντικά, τουλάχιστον εντάξει, οι πατερνοί φαντάζομαι τα ξέρουν. Μακάρι να τα ακολουθήσουν και άλλοι δήμαρχοι. Αν μπορούν, αν υπάρχουν στο ιδεολογικό πλαίσιο τους και αν έχουν τα κότσια να κάνουν όλα αυτά. Γιατί απαιτούν και άλλα πράγματα. Κοίτα, έχει πολλούς Ριζαίους δημάρχους. Υπάρχει στο ιδεολογικό πλαίσιο τους. Εφαρμόζουν μνημόνιο. Με παράδειγμα, επίσης, ο Πελετίδης δεν έδωσε τα λεφτά του Δήμου σε αυτά που ζήταγαν πέρυσι και διώκεται γι' αυτό. Ξέρεις τότε πέρυσι που τα μαζεύανε πριν χρεοκοπήσουμε ναι, για τα καλά, που τα μαζεύανε ο Βούτσης τότε που ήταν υπουργός εσωτερικών, μαζεύαν τα λεφτά από παντού, ξύναν τον πάτο του Βαρελιού. Ο Πελετίδης και άλλοι δήμαρχοι δεν τα δώσαν. Υπάρχουν και άλλοι δήμαρχοι. Αλλά διώκονται όμως αυτοί οι δήμαρχοι. Πέρα από όλα αυτά που έχουν κάνει, διώκονται και γι' αυτό. Καλά κάνουν, κράτος. Έχουμε νόμους, έχουμε καταλαβαίνει. Εννοείται να εφαρμοστεί. Για να δίνει να τρώνε τα παιδάκια. Ναι, δεν δίνει τα λεφτά να σωθεί το κράτος, να τρώνε τα μούλικα. Όχι, παράτα μας αγάπη. Να σωθεί το κράτος, να πάνε στις γερμανικές κράτες. Να πάνε στις γερμανικές κράτες. Για να φάνε τα μούλικα να μην ψοφάνε στα σχολεία. Να μην υποθυμάται. Λαϊκίζει, γι' αυτό θα βάλουμε τον καπιταλισμό που ακολουθεί με τις διαφημίσεις του. Εδώ, Ελληνοφρένια, τι σου είπε ένας φίλος για την κάλτσα του Μπουτάρη, ότι... Την έπλεξε. Την έπλεξε ο Καμίνης, ναι. Που είναι περίσσιμα από το πλέξιμο των δέντρων. Ναι, αυτά υπάρχουν, ναι, που είναι περίσσιμα από το πλέξιμο των δέντρων. Την έπλεξε ο Καμίνης, ναι. Υπάρχουν δήμαρχοι τέτοιοι, υπάρχουν και δήμαρχοι άλλοι. Και λέει ένας άλλος φίλος εδώ, με τίτλο «Κάλτσα Μπουτάρη», ναι. Μια φίλη στέλνει ένα mail. Οι Θεσσαλονικείς βγάζαν ψωμιάδι τόσα χρόνια. Σωστό. Και προφανώς ψήφισαν Λεβέντη για πλάκα. Φυσικά και θα κάνουν είδηση στην κάλτσα του Μπουτάρη. Επίσης, ξέχασα να πω ότι κατήργησε και τα παρκόμετρα ο Πελετίδης. Αν είναι δυνατόν, εδώ όλοι οι δήμαρχοι βάζουν παρκόμετρα παντού. Έχει καταλύσει τα πάντα τώρα. Πάει να κάνει μια Σοβιετία στην Πάτρα. Το δρόμο δεν λέει να το φτιάξουν όμως. Δεν είναι δικό μου. Δεν με νοιάζει. Γιατί δεν μπορώ να πάω στην Πάτρα με μια λωρίδα σκοτόστρα. Τι θες να κάνει ο Πελετίδης. Στην Τζακώνα τη φτιάξαν οι άλλοι δήμαρχοι. Ναι, ναι, ναι, γιατί και στην Τζακώνα το ίδιο έγινε. Μπόμπολας. Με όλα αυτά. Οι θυγατρικές και τα υπόλοιπα. Είναι τα τελευταία έργα που κάνουμε στην Ελλάδα, να ξέρεις. Λοιπόν. Έτσι λέγαμε και παλιότερα. Τη Ραλία Χριστίδου. Δεν έχει μήνυμα. Έχω ένα μηνυματάκι. Εδώ με λέει κάποιο Κοτάρα. Βρε Αποστόλη Κοτάρα. Δεν έχει άδικο. Δεν ξέρω τι θα πει. Δεν έχει άδικο. Όχι, αλλά άμα λέμε με Κοτάρα, τον Τζίπρα το λέμε. Για σένα μιλάμε. Αυτό που πάει. Πας να πετάς την μπάλα. Βέβαια, για να το μειώσω. Λοιπόν, με τον Ιφλή βρήκες να τα βάλεις. Καταρχήν, όντως είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Ξοκλήσει δηλαδή πρώτα. Τόσο καλό παιδί ο Μάνος. Πολύ καλό παιδί, αλλά ναι, και εγώ αδίστακτος. Πότε τα βάλαμε τον Ιφλή, πάει καιρός, δεν θυμάμαι. Πες κάτι λέει για την εφημερίδα του Κουρί που παρουσιάζει τον Τζίπρα σαν το μεγαλύτερο κυβερνήτη όλων των εποχών. Τι να πω. Αυτό είναι ωραίο. Μπράβο στον Κουρί. Συγγνώμη. Που βέβαια είναι μεγαλύτερο κυβερνήτη όλων των εποχών ο Τζίπρα. Εννοείται. Ποιο διαφωνεί σε αυτό. Έχει να πει κάποιο το αντίθετο. Δηλαδή βλέπει σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα, δεν ξέρω αν έχει γραφτεί αυτό, ότι είναι μεγαλύτερο ηγέτη. Πώ το λέει, ηγέτη. Ναι. Και διαφωνεί. Δεν θε να υπάρχει σε πρωτοσέλιδο. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Ναι. Τα εκτιμώ αφάνταστα. Και από κάτω θα μπορούσε να λέει, ξέρω εγώ, όπως είχε προβλέψει ο Γέροντας Παΐσιος. Όχι, όχι, χωρίς το Γέροντα. Εσύ δεν. Άλλωστε, η ελεύθερη ώρα τα λέει. Πάμε στους μνημονιακούς πρωθυπουργούς των τελευταίων 5 ετών. Ποιος είναι ο καλύτερος. Από μνημονιακό. Ο Τσίπρας. Ναι, ο Τσίπρας. Άρα, Άρα όλων των εποχών. Τσίπρας. Και ο Γιώργος λίγο εκεί στην αρχή κάπως. Ναι. Σαμαράς δεν το λογαριάζουν. Με τους σοσιαλιστές έχουν μια συμπάθεια παραπάνω. Ναι, ο Γιώργος. Δηλαδή τους συνεργάτες Χρυσής Αυγής. Δεν θα έφερνε το δούνου. Πόσο να συμπαθείς Χρυσής συνεργάτη Χρυσής Αυγής. Θυμάσαι που δεν θα έφερνε το δούνου του γιατί καταστρέφει τις χώρες και το έφερε μετά που έλεγε ο Γιώργος. Ναι. Λοιπόν, ο Τσίπρας νομίζω είναι ανώτερος. Κάθε δηλαδή χρόνος περνάει, βγάζουμε τον καλύτερο ως μνημονιακό πρωθυπουργό. Με αυτό το σκεπτικό φαντάζομαι, εγώ συμφωνώ με αυτά τα. Το Καστελόριζο μας ανήκει ακόμα. Ξέρω. Δεν είχε κάνει την κορυφαία δήλωση ότι πήγε εκεί για να το αναδείξει τουριστικά. Ναι, ναι. Δεν το είχε πει η αυτό. Η ανάδειξη, αγάπη στο Καστελόριζο. 43% όλοι. Είχε πάρει ο Γιώργος, το ξεχνά. 43%. 10 μονάδες διαφορά από τον Καραμαλή. Ας τις 10 μονάδες. 43 όσων από τον ελληνικό, όλοι αυτοί που μας ακούνε τώρα, όλοι και κοπανάν του και δεν ξαναψήφισαν Γιώργο, που ψήφισαν όμως Τσίπρα με ελπίδες, είχαν δώσει 43%. Λοιπόν, έβγαινε. Τι κάνουμε, τι άλλο. Έβγαινε. Μια χαρά είναι τα πρωτοσέλιδα. Ραλία Χριστίδου, τη θυμόμαστε λεπτό. ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσα. Ναι. Έτσι τα περίμενες από το ΣΥΡΙΖΑ εσύ. Χρειάζεται χρόνος για να γίνονται κάποια πράγματα. Τώρα το περιβάλλον εδώ της εκπομπής δεν είναι και ό,τι πιο καλό για να σου το αναλύσω. Χρειαζόμαστε χρόνο θέλω τώρα. Θέλω πολύ σύντομα να μου πεις αν αυτό που περίμενες από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει την εξουσία είναι αυτό που παίρνεις αυτή τη στιγμή σαν πολίτης αυτής της χώρας. Αυτό περίμενες. Περιμένω κι άλλα. Δεν έχεις απογοητευτεί δηλαδή καθόλου από το κόμμα αυτό. Όχι. Δεν έχω καμία απογοήτευση. Ναι, αλλά άλλα λέγανε πριν να ανέβουν στην εξουσία και άλλα κάνανε μετά. Υπήρχε πρόθεση για να γίνουν αυτά. Δεν σου είπε κανείς ψέματα. Υπήρχε μια πρόθεση να γίνουν κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα. Όταν βρίσκεσαι σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και σε μια κρίσιμη καμπή και έχεις δύο δρόμους να διαλέξεις, θα διαλέξεις τον καλύτερο δυνατό δρόμο για τον λαό σου. Δεν θα διαλέξεις την καταστροφή και ας την είπες την καταστροφή. Και ας νόμιζες ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ κοιτάω την πρόθεση. Τι έχουν πάθει όλοι. Μάλιστα. Η Καλομήρα τι ψηφίζει. Δεν ξέρω, είναι στην Αμερική. Δεν θα μάθουμε όλοι αυτοί οι τελετέρχοι του Fame Story. Δεν ξέρω, είναι στην Αμερική. Ο Νότης. Ο Ομπάμα. Ο Νίνο. Ο Νίνο γιατί δεν τοποθετηθεί ο Νίνο. Όλους αυτούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε τη Ραλία μόνο. Ήταν είναι υποψήφια, νομίζω. Ήταν υποψήφια, αλλά δεν κρατάμε τις αποστάσεις. Όχι, είναι η ίδια επιχειρηματική. Η Άσπα η Τσίνα. Γιατί δεν ακούμε την Άσπα την Τσίνα και ακούμε τη Ραλία. Τι παιδικά χρόνια είχες. Τα βλέπεις όλα αυτά. Ετοιμαζόμουν να δουλέψω τηλεόραση από μικρός. Ναι, φαινόταν και πήρες και καλές βάσεις. Ποιες άλλες, ήταν και άλλες γνωστές. Ο Πετρέλης. Ο Πετράκος. Ο Καραφώτης. Ο Καραφώτης. Νομίζω έχουν μπλέξει δύο-τρία Fame Story βέβαια. Δεν είναι όλοι σε ένα αυτή. Η άλλη Τσιγκανοπούλα. Φωτεινή. Δεν τη θυμάμαι. Φωτεινή. Λοιπόν, να βάλει μια τέλεια. Μια τέλεια. Το θέμα δεν είναι εδώ τα Fame Story. Ο Μικρούτσικος που χάθηκε. Τελικά δεν μας είπε ο Μικρούτσικος. Τι έγινε με τον Μικρούτσικο. Λοιπόν, το θέμα είναι εδώ. Μάθαμε αν ήταν Πασόκος ο Μικρούτσικος ποτέ. Η επιχειρηματολογία. Αυτό που έχετε εσείς τη σάτυρα, λοιπόν, να μην μπορείτε με πολιτικά κριτήρια να αντιμετωπίσετε καταστάσεις. Τη Ραλία Χριστίδου. Και πάντα με προσωπικά. Έχουμε αδυναμία. Και σας λένε Αποστόλιδες και τους δύο. Λάκι μου. Ναι. Και Άκη μπορείς να πεις. Και τους Πατζόπλους είναι Άκης. Αυτό που. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι. Ρωτάνε εδώ φίλοι ο κράτες να πούμε για το Λαζόπουλο. Λέγονται Απόστολοι. Ποιοι όλοι. Μεγάλοι άντρες. Πες μου άλλους δύο. Ο Τσοχατζόπουλος. Ναι, ο Γκλέτσος. Ο Βοσκόπουλος. Ο Βοσκόπουλος. Πετάδα σου έχω πει. Και ο Λαζόπουλος και εσύ. Ναι. Όλοι εσείς. Όλοι εμείς. Ό,τι καλύτερο σε Λάκη και σε Τόλι. Και ο Κακλαμάνης, άντε. Ο Απόστολος. Ναι, Κακλαμάνης. Ό,τι καλύτερο σε Απόστολο μου είπες τώρα. Να σου πω. Ρωτάνε εδώ να πούμε και για τον Λάκη, τον Λαζόπουλο, όλα αυτά με τον Σόιμπλε. Έχετε και εσύ την έχεις αυτή τη μάνια. Τι το θες? Συζητάμε εδώ. Πολιτικά να αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Όχι με προσωπικά. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά και κίνητρα σε παγιδεύουν. Πολιτική κριτική. Αν ο Σόιμπλε ήταν όρθιος, δεν θα έκανε αυτά. Δηλαδή, λόγω αναπηρίας τα κάνει όλα αυτά. Είναι παλαβό είναι αυτό. Άρα και ο Πάγκαλος, άμα ήταν αδύνατος, δεν θα έκανε αυτά. Δηλαδή, δεν παίζει ρόλο. Εξαιρεί ο άνθρωπο που δεν μπορεί να ελέγξει. Ξέρει το Πάγκαλος. Ο άνθρωπο δεν μπορεί να ελέγξει το σώμα εξαιρείτε, του. Ξέρει το Πάγκαλος. Δηλαδή, δεν παίζει ένα ρόλο σε αυτό. Ναι, παιδί μου. Το αν πει το άλλο του έτυχε. Ναι, εντάξει. Ο Χίτλερ ήταν αδύνατος, μια χαρά ήταν. Και αρτιμελής και εκεί. Και ζωγράφος. Και ζωγράφος. Ναι, θέλω να πω ότι μπλέκουμε έτσι. Με πολιτικά χαρακτηριστικά. Η Μέρκελ που είναι ωραία και φθητενής, δεν κάνει τα χειρότερα. Και δεν λέγεται και αποστόλη. Δεν λέγεται και αποστόλη. Θέλω. Όχι, μην είπα ότι είναι τέτοιο. Είναι. Τούμπανο. Πολιτικές απόψεις κρίνουμε με πολιτικές απόψεις. Τα άλλα είναι παγίδα, παγιδεύεστε. Απρέπεια ήταν, εντάξει, αστοχία ήταν. Κατά τη γνώμη μου δεν ήθελε να πει όλους τους τα άτομα ειδικών αναγκών. Δεν καλά, αυτό είπε. Έτσι όπως το είπε, φάνηκε. Καλά στο live και ξεφεύγει. Εντάξει, ναι, το θα μπορούσε να γίνει. Βεβαίως είδα και την απάντηση, τα χίλια συγγνώμη. Αλλά αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση, είπαμε καταδικάστεο, δεν είναι τέτοιες φράσεις και ο ίδιος το καταδικάζει. Καλά, καταδικάστεο. Ναι. Είναι καταδικάστεο, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σε βλέπουν. Ατυχέστατα. Αυτό, ατυχαία απρεπές. Το θέμα είναι ότι βρήκανε αφορμή ένα ωραίο σύστημα ταυτόχρονα. Θέλει βεβαίως τον Τσίπρα να πολεμήσει, εδώ είναι άλλο θέμα τεράστιο και επιτίθεται με πολύ συντονισμένα πείρα. Τα social εννοείς αμέσως. Όχι τα social μόνο, ποιος? Είναι και πολιτικοί μπήκανε μέσα αμέσως. Που άλλες φορές δεν το κάνανε, τώρα το κάνανε με τη μία. Παιδί μου, ο Μουρούτης ήταν με τα Παναντόλ, τρελάθηκε. Δεν προλάβαινε να κλείνει του λογαριασμού, να μπαίνει στον άλλο να απαντάει σε όλα. Γιατί αυτό το σύστημα. 7 παράλληλους λογαριασμούς. Μόνο ένας άνθρωπος. Σκέψου οι υπόλοιποι. Θα σου πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Δεν με ενοχλούν εμένα οι επιθέσεις των συστημάτων, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά αυτό το σύστημα κατέβασε την παράσταση από το εθνικό. Δηλαδή, αυτοί οι νεοφιλελέδες και υποτίθεται άνθρωποι της ελευθερίας, δεν μπαίνει αυτό που ο Λαζόπουλος με την παράσταση στο εθνικό στην ίδια μοίρα, αλλά μεταμορφούμενο και ανασχηματισμένο και ανάλογα την περίπτωση, προσπαθεί να καθορίσει μια ατζέντα. Ενώ δεν είναι και στα πράγματα, τα κυβερνητικά. Φαντάσου τι γινόταν. Και λανσάρονται ως φιλελεύθεροι. Πώς δεν ξέρουμε. Και λανσάρονται ως φιλελεύθεροι. Δεν υπήρχε τηλέφωνο καναλάρχη. Και οι ιδιοκτήτη μέσου να μην έχει χτυπήσει τηλέφωνο. Μα εδώ και από το Twitter, εμάς δεν μας έκραζε από το Twitter ο Μουρούτης. Θυμάμαι, ανθεληνική εκπομπή μας έλεγε και γραφείο. Να δεις και νοημοσύνη. Γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε εμάς ο Μουρούτης και έλεγε γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβεις όλοι αυτοί τι ακριβώς. Πώς σκέφτονται. Τιμητικό βέβαια. Τιμητικό. Και μας έλεγε πέρυσι, πριν 1,5 χρόνο, που είχαμε αρχίσει, λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ τα. Προβλέπαμε για την ακρίβεια. Κρυφό ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε άνθρωποι. Απλά λέγαμε αυτά λίγο να συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Αν γίνουν εκλογές, παρακαλούμε πολύ, ψηφίζετε όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αλλιώς να το πούμε. Τους θέλουμε. Στα πράγματα. Δεν, το λέμε καθαρά. Τι άλλο να πούμε. Μην βάλει το ηχητικό παππού. Σημειώνει ένα μήνυμα. Βάλε διαφημίσεις. Ένα μήνυμα λέει κάποιο. Το τζιτζικό τα ξέχασε. Λέει. Τώρα εντάξει, εννοούσε β, όταν β, μιλούσε για τους παίκτες του Fame Story. Πού το ξέχασα. Είναι β. Θα πατήσω το κουμπί. Πάντα το κουμπί. Πάντα να γίνει μανιτάρι. Με το ταξίδι, θα είναι ο δρόμος σαν το φίδι. Σταματάει, ξεκινά, φώτα με ζαλίζουν. Κι ο άνεμος φυσά. Την ελπίδα μου έλα πάρτη, τα σημάδια μου στο χάρτη. Δεν με βγάζουν πουθενά, τα άστρα τρέμω σφίγουν. Ο άνεμος φυσά. Όλα θα χαθούνε. Ο άνεμος φυσά. Για την ακρίβεια δεν φυσά ο άνεμος. Όχι. Κάτι λίγο και φέρνει και σκόνη από την Αφρική. Λίβας. Η Χρυσή Αυγή πώς και δεν έχει βγάλει ανακοίνωση κατά της σκόνης αφρικανικής. Που είναι ξένοι και έρχεται πάνω μου. Που είναι ξένοι και έρχεται πάνω μου. Δηλαδή, γι' αυτό φοράνε αυτές τις αρμαθιές και τα τέτοια. Και τις κουκούλες τα κράνη τα μαύρα. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται και ο Άνεμος Φυσά, πάνω στο Παπαϊωάννου. Έχει τραγουδίσει και τα Μεροκάματα παλιότερα. Ένα επίσης τραγούδι που το αγαπάμε και το βάζουμε εδώ. Και Χρυσόστομος Καραντωνίου. Είναι ένα ωραίο δίδυμο, φτιάχνουν ωραία τραγούδια. Αυτό είναι βέβαια ένα γαλλικό τραγούδι. Διασκευή, ναι. Που έχουν γράψει όμως καταπληκτικούς στίχους. Κι ο Άνεμος Φυσά, όλα θα χαθούνε. Ο Άνεμος Φυσά. Εδώ πάνω στη γέφυρα σας αποχαιρετούμε. Ωραία. Όλα να είναι καλά. Τα υπόλοιπα αύριο. Αύριο και αυτά. Γεια σας. Αγαπούσες πρώτα θα τα βρεις νεκρά στην πόρτα κι ό,τι πάλευες σκληρά μέσα σου ξυπνάει. Κι ο άνεμος φυσά. Στο κατάρτι μας δεμένη κι η στεριά πια ξεχασμένη μες στον ύπνο μας γερνά μα κάποιος τραγουδάει. Ο άνεμος φυσά, κάπου θα μας πάει. Ο άνεμος φυσά.